Bueno, xa estamos aquí de novo na nosa programación local de Si Radio Porriño. Bueno, son as 13:45 minutos da mañá deste mércores. Como ven, escoitan que escollimos esta canción, non? Di peluquitas, pero bueno, é porque está relacionado co tema que imos tratar agora, non? Tani Alonso, bos días. Espera un momentiño, agora sí. Agora sí, que temos agora aquí unha chea de micros abertos, é moi sí difícil hoxe controlar o son, porque temos moita xente neste estudo. Teño un traballo xa aquí na mesa. Se de control aí. Como dicías, vamos a falar de peluquitas, de perruquería en concreto. En concreto, vamos a falar dun curso de perruquería que se está a desenvolver no multicentro de Torneiros, posto en marcha polo Concello de Porriño. Temos aquí a unha morea de alumnas, temos 4, 6 alumnas, pero só vou a falar 3 porque non hai micros suficientes para todas. Non, as non instalaciones non nos permiten máis. Pero bueno, imos intentar coñecer un poquinho como é ese curso, como traballan. Temos tamén a profesora, claro, que sí. Temos a Gloria Besada, profesora. Bos días, Gloria. Hola, buenos días a todos. Bueno, como está a ser este curso? Explícanos un pouquiño canto tempo dura, que fan as alumnas. Ben, este curso empezou, son 80 horas que dura cada acción formativa. É a segunda edición, o primeiro convocouse no mes de maio, durou, como dixen, 80 horas. E ora estamos co segundo grupo de 15 alumnas dese curso de peiteados e recollidos que se fai aquí no Concello de Porriño. E como dicía, temos as alumnas, temos a Magdalena Carrera. Bos días, Magdalena. Bos días. Que temos tamén a Noemi. Noemi, achécate un poquinho o micro, se podes. Buenos días. Bos días, que tal? E por último temos a Jennifer Pérez. Bos días. Bos días. Alguna de vos tres tiña experiencia con anterioridade no mundo da perruquería? Eu. Sí, Jennifer. Sí, estive en unha peluquería. Canto aprendeches? É dicir, é o suficiente para que este curso se sirva? Pois o básico. O básico. Sí. E agora neste curso aprendíamos, como decías, Gloria, recollidos, peiteados e recollidos, e tamén a colocación de extensións, pois todo tipo de recollidos para ceremonias, eventos, facer marcados con aparellos eléctricos, como pode ser con prancha, con tenacilla eléctrica, e tamén marcados con secador de man, evidentemente. Que va moi ben, que estamos facendo moi ben. Sí. Pois as dúas, entonces, Magdalena e Noemí, non tiñades experiencia ninguna en perruquería. Non, eu non. Entón, como é ese primeiro momento de poñerse en marcha co cabelo? De momento, se non me equivoco, Gloria, están traballando con maniquís. Con maniquís se fan tamén prácticas entre elas. Iso é moi perigoso, Pode pasar alguna cousa, alguna desgracia. Iso é perigoso, de momento. Non. Non, esperemos que non. Non aconteceu nada hasta agora, tampouco vai a pasar. Son rapazas claro, con moita sensibilidade e realmente fan as cousas con moito cariño. Cal é ese momento no que se pasa dun maniquí á cabeza dunha persoa? Bueno, como este curso é de 80 horas, tratamos de aproveitar o máis posible ese tempo de prácticas. Entonces, a segunda semana de prácticas, que xa están agora, pois xa comenzaremos en breve estes días a recibir xa xente dos seus domicilios, familiares e amigos que queiran prestarse en calidad de clientes e para que fagan eles esas prácticas. É dicir, que nós mesmas tamén podemos acudir, ¿verdad? Hombre, perfectamente. Sí. Estamos convidadas. Encantadas de recibirvos. Xa sabes, Tania, se queres facer un cambio de look, queres facer algo no, momento, no cabelo... Porque totalmente gratis, obviamente, ¿no? Perfectamente, exactamente, gratuito. Bueno. Y para eles é perfecto, porque son prácticas reais, realmente é o que necesitan. Que o que lles serve para despois, para porse en práctica, non? Nos seus traballos. Bueno, alguén quere contar un poquinho a súa experiencia, que tal se lle deu así o traballo? Co cabelo. Como foi, Magdalena, bueno, por exemplo? Eu xa o curso fixe no mes pasado, anterior, o curso que se fixo, sí, que foi en maio, e a experiencia para min moi positiva, e aprendín desde colocar uns moldes para facer rulos, biduís, bodys, lavar unha cabeza, e facer un marcado con secador, con tenacillas, planchas... Un poquinho todo. Sí, sí, sí. Manexar un poquinho todo na perruquería. Crees que podes, quizáis, adicarte despois destes cursos á perruquería xa profesionalmente? Pois penso que sí, teño ganas bastantes. Tens ganas, entón, eso é importante, Gloria, de todos modos, eu teño entendido que para que unha perruqueira dé ese salto, non? A través de cascabezas, e la soa, e se meta no mundo da perruquería de xeito profesional, pasa bastante tempo, non é doado, Non é fácil, pero tampouco é difícil, o sea, para nada é difícil, máis ben é máis fácil que difícil, porque, de feito, é unha profesión que se requiere vocación. E moitas delas teñen moitísima vocación. Só hai que poñerlle un poquinho de esmero e cariño e agarimo e pa diante. Eu tamén quixera saber que é o que máis custa, non? Por exemplo, Jenny, que é o que máis custa a hora de facer un peiteado ou estar na perruquería? Non sei, todo o día co secador, por exemplo, co brazo cansado, que a mí o que me dá impresión, non? Que acaba un co brazo estrozado. Pois o levantalo, que te cansas, ali un bocacho, levantaste... O mover o brazo, empeza a doer o músculo de telo tanto nunha posición. Uh-huh. Que é o que máis te gusta facer a ti, Noemi, na perruquería? Pois gustanme moitos recollidos, pero ainda non aprendemos, pero tamén gustanme os rizos coa plancha, os marcados co secador. Que logo aplicades en vos mesmas, supoño, non? Facedes experimentos co vosso cabelo. Así é. Sí. Supoño que algunha amiga xa pediu algún peiteado, non? Algunha amiga xa dixo, tes agora que facerme a min algo para algunha ocasión especial, non? Pasaría. De feito, aquí, a que temos a compañeira, unha delas, xa dixo, ai, a min que me poñan as tenacillas e que fagan eses rizos tan bonitos, eses bucles. E de feito está toda guapa, que sí. Sí. Bueno, pois esperemos que vaya ben este curso, que encontredes pois esa saída profesional que buscades e que aprendades o máximo posible, que seguro que será así. Que vos quedan dúas semaniñas, non? Máis ou menos. Sí, dúas semanas e media, sí. Bueno, pois xa saben, cando poidamos ir a facernos algo no cabelo, pois tedes que avisar, ¿eh? Pues estaremos esperando encantadas. Creo, Gloria, de todos modos, que este curso se vai repetir, non? Se non me equivoco. Este curso querse complementar con outro que están preparando. Desde aquí, a darlle gracias ao Concello por esta iniciativa, para facer tamén o curso de color e cambios permanentes de color. De coloracións, colores temporais, colores permanentes, transparencias, mechas, estas cousas. Entonces farás unha selección con todos aqueles alumnos que hayan superado con de xeito positivo a primeira e a segunda edición. Bueno, aquí tamén mandamos unha mensaxe a todos os ointes que estén coitando que este tipo de cursos, talleres que pon en marcha o Concello, pois a xente podes informar perfectamente na oficina por reemprego que está situada na planta baixa do multicentro de Torneiros e iso, informarse sobre cursos para formarse e logo ter saídas laborais, como neste caso, non? Sí. A verdade é que ten un sitio ideal aquí en Porriño, están facendo moitísimas cousas para a formación de persoas que realmente están interesadas en isto. E que eu estive en esas instalacións onde vos facedes o curso, bueno, tedes de todo, non? Os lavabos, os sillóns, eses sistemas de... Perfectamente secado. Acondicionado está o aula, sí, teñen unha zona pois máis pequeniña para hacer a parte teórica, despois teñen un taller onde teñen todo tipo de aparellos e útiles e necesarios para o desempeño do oficio. Bueno, pois a min gustaríame darlle esas gracias a todas por estar aquí, por acompañarnos aquí en Si Radio Porriño. Bueno, poderíamos tamén mencionar as outras compañeiras que non participaron, pois están aquí Sonia Carrera, Nuria Carrera, por último, Tamara Pérez, que tamén están aquí. Bueno, pois a todas elas, que somos aquí un grupo grande, a todos, moitísimas gracias, bueno, sorte. Moitas gracias a vos. Ata a próxima. Gracias.